is rattling. Now I like a woman who loves her freedom. And I like a woman who can hold her own. And if you fit that description, baby, come with me. Take my hand. Let me show you how sweet it could be, sharing love here with me. I want you to float, float on. Come on, come on, come on. Float on, float on. Float on. Libra. And my name is Charles. Now I like a woman that's quiet. A woman who carries herself like Miss Universe. And my name is Larry. And I like a woman that loves everything and everybody. And you know what, ladies? If you feel that this is you, then this is what I want you to do. Pardon me, my name is Harry, The Floaters and Float On. En daarmee drijven we langzaam binnen in deze nieuwe aflevering van dit programma. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. En je bent het van ons gewend, hè? De rustige muziek, The Floaters met hun Float On. Dat was daar natuurlijk weer een mooi voorbeeld van. En daar hebben we nog veel meer van dit soort muziek in het programma. Maar natuurlijk ook de wetenswaardigheden en nieuwtjes, zoals je het ook mag noemen. Te weten bijvoorbeeld gaan we het vanavond hebben over het openbaar vervoer in Zuid-Holland. Want GroenLinks en het CDA samen, dat is ook wel leuk natuurlijk, die willen daar wat aan gaan doen voor wat betreft het vervoer van gehandicapten. Daar is vaak nog een hoop op aan te merken. En wat dat dan allemaal is en wat daar aan gedaan moet worden, dat hoor je zo meteen allemaal. Han van der Horst die komt ook weer uit zijn bakkie tevoorschijn. En ook hij heeft iets met het openbaar vervoer. En hij gaat het met name hebben over waarom zoveel dure overheidsprojecten misgaan. En dan ook dus in datzelfde openbaar vervoer. En we gaan het ook nog hebben over gluren bij de buren. We willen je niet aanzetten tot een soort van voyeurisme, maar het is een heel leuk project in Nissewaard. Nieuwsgierig? Luister er straks maar naar Mariska de Vries. Die weet er zoals gebruikelijk weer alles van. Dat dus in deze De Late Avond. Maar vooral dus de muziek. Gotta write a classic. Gotta write it in an attic. Babe, I'm an addict now. An addict for your love. I was a stray boy, and you was my best toy. Found it easy to annoy you, but you were different from the rest. And I loved you all the wrong ways. Now listen to my say. If I changed to another way, would the difference make it? Would it be a classic? I gotta send it right away. Gotta write a classic. Gotta write it in an attic. My heart can't flow. There's no living without Babe, you. Babe, I'm an addict. Deep now down, I know you're not an addict for your say. Love. Gotta write it down, send it right. Gotta write a classic. So down, and I'm out of control without you. Gotta write it in an attic. My heart can't flow. There's no living without Babe, you. Babe, I'm an addict. Now I know an addict for your love. Now I'm living my life one day at a time. Since losing your love, I've been losing my mind. No more can I see the future so. It's not what I mean it's not what it seems. I just keep living for dreams. And it's not what I mean it's not what it seems. I just keep living for dreams. Gotta write a classic. Slow down, and I'm out of control without you. Gotta write it in an attic. Babe, I'm an addict. Deep now down, I know an addict for your say. Love. Gotta write it down, send it right. Gotta write a classic. So down, and I'm out of control without you. Gotta write it in an attic. My heart can't flow. Babe, I'm an addict now. I know I'm an addict for your love. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Some dreams live on in time forever. Those dreams you want with all your heart. And I'll do whatever it takes. Follow through. those days we rise above the stars. So I'll go the distance this time, seeing more the higher I climb. That the more I believe, all the more that this dream. Gloria Estefan, nou dan zit je wel goed. Ik weet niet hoe dat met jou zit, maar ik reis wel eens met iemand met het openbaar vervoer en die iemand zit dan in de rolstoel en dat gaat nog niet altijd even makkelijk. En misschien heb je dat zelf ook wel eens gemerkt, hetzij dat je zelf in een rolstoel zit of met iemand in een rolstoel op pad gaat, zoals ik. En gelukkig zijn er meer mensen die daarover nadenken. Ik geef het woord aan Herman de Bruin, want hij heeft daarover iets te melden. Zuid-Holland moet beter bereikbaar worden voor mensen met een beperking. Was dat al niet jarenlang het plan? Ik ga het vragen aan Berend Potje. Hij is lijsttrekker van GroenLinks in Zuid-Holland, de Provinciale Staten. En aan de telefoon, meneer Potje, welkom. Dank u wel. Ja, dat was toch al jarenlang het plan. En is dat nog niet helemaal gelukt of moet er versnelling komen? Ja, dat is al jarenlang het plan, maar inderdaad, wat ons betreft gaat het nog niet de goede kant op. Je ziet ook dat af en toe wordt er een nieuwe concessie, zoals dat dan heet, aanbesteed. Hè. Dus dan moeten vervoerders inschrijven. Ja. En dan zijn de eisen schijnbaar toch niet zodanig dat ze het vervoer voor de mensen met een beperking verbeteren. En dat staat dan niet in de aanbestedingsvoorwaarden? Ja, daar lijkt het op. Dus daar hebben wij vragen over gesteld. Want je ziet dat bijvoorbeeld nu in de regio Drechtsteden gaat het, lijkt het achteruit te gaan. En wij vragen ons af of dat nou wel de bedoeling is. Mm-hmm. Maar ook in andere regio's is het nog niet helemaal op orde. Dus wat wij eigenlijk hebben gevraagd is, zorg nou dat als je nieuw materiaal koopt, dat dan gelijk goed is. Ja, ja. Want materiaal ombouwen is natuurlijk duur, maar als je nieuw koopt, ja. Ja, dan heb je de kans om het gelijk goed te doen. Ja. Ik begrijp ook uit de stukken dat de provincie Zuid-Holland erg achterloopt ten opzichte van de andere provincies. Ja, het is, ik kom natuurlijk ook wel eens buiten de provincie. En wat mij opviel was dat daar soms meer mogelijkheden zijn inderdaad. Want wat je vooral met name in de bussen, in de Zuid-Hollandse bussen ziet, is dat er ruimte is voor één persoon met een rolstoel of één plaats met een rolstoel, ja. Zeg maar, met ook dat die beveiligd is. Nee, dat is met name voor een scootmobiel, die zijn ook wat groter. En op de plek van een scootmobiel passen vaak ook twee, ja, hoe zeg je dat, hand aangedreven rolstoelen. Ja, ja, ja. Alleen, die kunnen niet vastgezet worden, omdat er maar rekening wordt gehouden met één. Dus ja. Dat kan best wel gevaarlijke situaties opleveren als er plotseling wordt geremd of door de bocht wordt gegaan. Ja. Kortom, er valt veel te verbeteren nog in Zuid-Holland. Ja, zeker. Ja, ja. De provincie heeft de regie in het openbaar vervoer in Zuid-Holland? Nou, voor een deel. Voor een deel. Dus, met name buiten de regio Rijnmond en buiten de regio Haaglanden hebben wij daar de regie. Dus ja, want Haaglanden en de regio Rotterdam, die regelen het merendeels zelf, dacht ik. Ja, dat klopt. Ja, dus daar hebt u geen zeggenschap over. Gaat het daar dan beter of gaat het daar ook slecht? Ja, dat is een beetje wisselend. Dus de oude trams van Haaglanden, die zijn... Ja, hoe zeg je dat? Notoir. Dus daar kan je heel slecht in met... Ja, als je een wielen nodig hebt, zeg maar, dus met een rollator of met een rolstoel. Ja, ja. Maar de nieuwe trams gaat al een stuk beter. Ja. En bij de Randstadrail bijvoorbeeld heb je wel heel veel plek voor rolstoelen. Ja, dus daar is het verbeterd. Maar dat heeft alles met het nieuwe materieel te maken dus. U hebt vragen gesteld. U wil weten hoe het zit. Maar ja, is het binnen de kortst mogelijke tijd op te lossen dan? Nou, er zit ook weer een nieuwe aanbesteding aan te komen in het noorden van Zuid-Holland. Mm-hmm. Dus wij willen dat in ieder geval daar zo de juiste voorwaarden worden gesteld. En tegelijkertijd willen wij ook dat er wordt gekeken van... Want bussen die gaan ook niet per se altijd die gaan niet per se mee tot het eind van de concessie. Dat als er tussentijds iets wordt aangeschaft, dat je dan dat verbetert. En ten derde willen wij ook dat, zeg maar, dus met name in de Drechtsteden, waar nu dus een achteruitgang lijkt te komen, dat we in ieder geval zorgen dat die achteruitgang wordt voorkomen. Ja, daar gaan jullie in ieder geval aan werken. Dat mensen met een beperking ook gewoon kunnen reizen in het openbaar vervoer. U doet dat niet alleen met GroenLinks. Ik heb nu GroenLinks als GroenLinks aan de lijn, maar ook het CDA is daarmee bezig. Hè? U doet dat, u trekt daarmee samen op. Ja, of is dat te veel gezegd? Nee, het is ons initiatief inderdaad, maar wij trekken dan ook andere partijen betrekken we daarbij. Mm-hmm. Het is niet zo dat alleen CDA en GroenLinks dit belangrijk vinden. Er zijn gelukkig meer partijen die dit belangrijk vinden, maar wij hebben dat nu gezamenlijk inderdaad aangekaart. En wij verwachten dat dat ook helpt om daar een positieve reactie op te krijgen. Ja, en dan ook de vinger aan de pols houden dat het ook gebeurt. Ja, inderdaad. Ja. Nou, wij wachten dat even rustig af. En als het beter met het openbaar vervoer gaat, dan horen we dat graag. Of van de lijsttrekker van GroenLinks, Berend Potjer, of van andere mensen die daarmee te maken hebben. Bedankt voor het gesprek, meneer Potjer. En heel veel succes met de vervolg van deze zaak. Elle a toujours un peu de vin, quelques fruits, un peu de pain, pour les amis qui ont faim. Mama Gorsica. Elle a le cœur grand comme le ciel, elle est sincère comme elle est belle. Mama Gorsica. Elle est comme ces vieilles dames en noir qui portent en elles leur histoire. Mama Gorsica. Il paraît même que le bon Dieu, il en était fou amoureux en la dessinant de ses doigts. Mama Gorsica, stasera cantemo in corso per te. Mama Gorsica, au nom de l'amour et au nom de l'amitié. Mama Gorsica, au monde na oggi stasera. Si le monde chantait en Corse pour te saluer. Elle prie toujours pour ses garçons quand ils sont loin de la maison. Mama Gorsica. Elle sourit quand on pense à elle. Elle aime bien qu'on lui soit fidèle. Mama Gorsica. N'allez pas croire tout ce que l'on dit. Au fond, c'est elle qui nous unit. Mama Gorsica, tant mieux qu'il y ait des différences, elle ne fait pas de préférence, tous ses enfants le sont corse. Mama Gorsica, stasera cantemo in corso per te. Mama Gorsica. Ma Rosita. O mundo não onde está zero, quer perder. Mama Rosita, comme si le monde chantait en corse pour te saluer. Mama Rosita. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Gabrielle en Rise, dat is natuurlijk wel kort en krachtig, zowel qua artiest als qua titel. Hans van der Horst is iets langer, maar ook niet al te lang. En zometeen komt hij weer tevoorschijn. Hij gaat het in zijn kolom hebben over, ja, waarover, nou, laten we zeggen, de moderne privatisering van dingen en wat daar dan vervolgens ook allemaal nog weer mee mis kan gaan. Meer verklap ik er niet over, maar dan weet je even waar het over gaat. Je hoort Han zo dadelijk naar Adele en de Turning Tables. Close enough to start a war. All that I have is on the floor. God only knows what we're fighting for. All that I say, you always say more. I can't keep up with your turning. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Met de Randstadgeel, lieve luisteraars, met de Randstadgeel ging het aanvankelijk niet van een leien dakje. Het kwam voor dat de metrorijtuigen in de wijde bocht tussen Noodorp en Leidschendam of zo ontspoorden. Tijdens een lezing leerde ik hoe dat kwam. Onder mijn gehoor zaten enkele gepensioneerde hoogleraren van de TU Delft, die niet alleen heel kritische vragen stelden over mijn historische onderwerp, maar me in de pauze ook uitlegden dat de asdruk van de treinstellen niet zwaar genoeg was. Ze reden met te licht materiaal. Aan dat voorval moest ik van de week denken toen het zoveelste uitstel kwam van de opening van de nieuwe metrolijn tussen Rotterdam Centrum en Hoek van Holland. Eigenlijk is dat helemaal geen nieuwe metro. Er loopt al sinds 1893 een spoorlijn tussen Rotterdam en Hoek van Holland. Elk half uur reed er een sprintertje heen en weer, tot aan Maassluis zelfs elk kwartier en tijdens de spitsuren zo ongeveer om de 5 minuten. In een klein jaar zou dat spoor geschikt gemaakt worden voor een metro en dan weldra verlengd worden helemaal tot aan het strand. Inmiddels zijn ze bijna 3 jaar verder. Iedere keer worden nieuwe obstakels ontdekt, zoals asbest op de route waar de bouwers geen weet van hadden en onverwachte elektriciteitskabels. Alsof dat allemaal op geen enkele kaart staat ingetekend en onmogelijk van tevoren had kunnen worden opgezocht. De werkelijke achtergrond is dan ook gesodemieter met de software, net als destijds gebeurde met de hoge snelheidslijn door de Randstad. Hoe kan dat nou? De uitvoerder van het project is een Canadese treinen- en vliegtuigfabrikant met de opmerkennaam Bombardier. Het bedrijf bestaat al heel lang, maar het komt vooral de laatste 10 jaar vaak in het nieuws. En wel door wanprestatie. Een beetje googlen en je ontdekt het. Het metrobedrijf van New York wil nooit meer iets met Bombardier te maken hebben. De Londense metro heeft ook een bijzondere slechte ervaring en allerlei Canadese steden zitten met niet te laat geleverde en of slecht werkende trams. Dat Bombardier maakt er een zootje van. En dat het bedrijf nog bestaat is vooral het gevolg van een injectie van $1 miljard door de Canadese provincie Quebec. Bombardier was in moeilijkheden gekomen door de veel te late levering van vliegtuigen. Na de injectie beloonde het bedrijf topmanagement met riante bonus. Zo'n tent. Daar moet je als vervoersregio Rijnmond dus vooral een contract mee sluiten. Dan komt het allemaal goed. Dan stort de privatisering en ondernemerszin hun zegeningen rijkelijk op de bewoners van de waterweggemeentes. Ik denk dat ik wel weet hoe het komt dat er juist met deze brekenbenen een contract is getekend. Het in het nauw gedreven Bombardier zal wel een heel aantrekkelijke offerte hebben gemaakt op basis van een niet al te professionele aanbesteding. Hoe komt dat? Mensen met macht in politiek en ambtenarij zijn over het algemeen types zoals ik. Mensen met een behoorlijke opleiding, maar wel wars van technische inzichten of achtergronden. Ik ben dan maar historicus, maar de kantoren van de overheid worden bevolkt door beoefenaren van de sociale wetenschappen. Bedrijfskundigen, bestuurskundigen, economen, sociologen. Ingenieurs zijn meestal uit de hallen van de macht verdreven. Ooit leidden vliegtuigbouwers de vliegtuigindustrie en spoorwegingenieurs de NS. Provincie en gemeentes hadden uitgebreide ontwerpafdelingen met bekwame ingenieurs en andere technici in dienst. Tegenwoordig moet die kennis van buiten worden ingehuurd. Dat is efficiënter en goedkoper, zeggen ze. De adviezen worden vervolgens beoordeeld door machthebbers die geen verstand hebben van de techniek die ten grondslag ligt aan de opdracht. En zo worden miljardenbeslissingen genomen door mensen zonder verstand van zaken. Ik zeg het nog maar een keer. Ze laten zich dus wel door echte expert adviseuren, maar ze kunnen in die adviezen het kaf van het koren niet scheiden. Daarom gaat er tegenwoordig zoveel mis als de overheid een gebouwencomplex neerzet of een spoorlijntje om wil bouwen. Dilettantisme en amateurwerk in de top, omdat ze daar de verkeerde vakachtergrond hebben. Geloof me, het is waar. Denk eraan als u uw belastingbiljet invult de komende maand. Ineens ben ik wakker en gewoon als altijd. Mijn broek, mijn shirt, mijn sleutels en weg. Ik trek op, ik laat achter. Ik ben leuk voor één nacht en dat weet ik. Hoeft niet nog eens gezegd. En nu komt de zon, de zon komt op. En ik rij er recht op af. Asfalt. Van mij waar ik kijk, met dat gevoel dat zich niet laat verdrijven. Ik had eigenlijk langer willen blijven. Ik doe de radio aan, draai het raam naar beneden. Het is nog geen half zes. Begint steeds in de kroeg en eindigt altijd 's ochtends vroeg. Ik alleen in mijn oude DS. En nu komt de zon, de zon. Dat gevoel dat zich niet laat verdrijven. Ik had eigenlijk lang. is nu 6 in de morgen. Ik heb de zon in mijn rug. Ik rij terug naar jouw huis. Mijn hoofd in de wind, maar benieuwd wat ik vind. Misschien eindelijk ergens thuis. En nu komt de zon, de zon. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Getting long before, when you're standing on your own, it's not at all the way you plan, and no one who is there can see. When you're wishing she'd come home, 'cause she would understand, then there would be the celebration of the year. Het echte jeugdsentiment. Nou, dan kom je terecht bij de Fortunes. Dat kan bijna niet missen. The Celebration of the Years. Zometeen dan gaan we gezellig gluren bij de buren. En dat doen we samen met Mariska de Vries. Dus dat belooft wat. Ik zou zeggen, ga maar op het puntje van je stoel zitten. Maar je moet nog even geduld hebben. En dat geduld dat gaan we beproeven met Stephen Bishop. Pretty women steal your money, then they break your heart. Lonesome Sue, she's in love with old Sam. Take him from the fire into the frying pan. On and on, she just keeps on trying. And she smiles, but she feels like crying. On and on, on and on, on and on. kiss another man. So he takes a ladder, steals the stars from the sky, puts on Sinatra and starts to cry. On and on, he just keeps on trying. And he smiles when it feels like crying. On and on, on and on, on and on. When the first time is last time can make you feel so bad, but if you know it, show it, hold on tight, don't let her say good night. Got the sun on my shoulders, my toes in the sand. Woman's left me for some other man. Oh, but I don't care, I'll just dream and stay ten. Toss up my heart to see where it lands. On and on, I just keep on trying. And I smile when I feel like dying. On and on, on and on, on and on. On and on, on and on, on and on. On and on, on and on, on and on. On and on and on enzovoort. Stephen Bishop hoorde je. Dan nu een heel aardig onderwerp, een hele mooie titel, een hele mooie naam heeft dat ook. Mariska de Vries, die ging erachteraan. Hoeven verder niks over te vertellen. Mariska, hoe heet het? Gluren bij de buren in Nissewaard. Het programma is inmiddels bekend en ik ga daarover praten met Tim Kamphuis. Hij is van Gluren bij de buren. Welkom Tim. Welke organisatie organiseert dit in de gemeente Nissewaard? Nou ja, de coördinatie komt vanuit Cultlab. Maar wij organiseren Gluren bij de buren samen met een paar leuke partners in Nissewaard. Dus bijvoorbeeld Centrum voor de Kunsten en JOZ heeft ons geholpen. Dus ja, we doen het echt met lokale partners, proberen wij er wat moois van te maken. Want wat houdt het in? Je gaat bij allerlei mensen thuis mooie dingen bekijken, zien en horen. Hoe moet ik me dat voorstellen? Kun je uitleggen wat het concept is? Nou, we hebben dus inderdaad de aanmeldingen geopend een paar maanden terug. We hebben artiesten, dus op het gebied van muziek, maar ook dans en theater, gevraagd om zich aan te melden als artiest. En we hebben ook mensen gevraagd om een huiskamer open te stellen voor deze artiesten. En nou ja, we hebben nu een programma klaarstaan in Nissewaard met 20 huiskamers. En dus ook 20 artiesten die daar 3 keer op een middag hun act vertonen, zeg maar, hun voorstelling spelen. Wanneer gaat het precies plaatsvinden? Wat is de datum precies? Want die hebben we nog niet genoemd. Dus op 10 februari is dat. Zondag 10 februari, dan tussen 12 en 5 is er in de hele stad, zijn er allemaal dingen te doen. En het programma staat nu ook op de website, dus dat kun je gewoon rustig doorkijken. En dan kun je gaan kijken in welke route of welke act je graag wil zien. En ja, dan ben je meer dan welkom gewoon overal te gaan gluren, zeg maar. Dat is natuurlijk altijd leuk om bij mensen binnen te kijken. Maar het is natuurlijk nog extra leuk als er ook iets moois te zien is en te horen is. Is het, de gemeente Nissewaard is natuurlijk een vrij grote gemeente met allerlei kernen. Is het alleen in Spijkenisse of is het ook bijvoorbeeld in Heenvliet en Geervliet? Vooral Spijkenisse is het uiteindelijk geworden. We merkten dat daar gewoon het meeste enthousiasme was. Maar we zijn wel weer gegroeid dit jaar. Dit is de tweede editie. Vorig jaar was de eerste. En we zijn weer gegroeid, dus dat is heel fijn. We hopen natuurlijk dat we volgend jaar terug kunnen komen. En dat er dan nog veel meer mensen bij gaan zijn, ook in andere kernen. Ja. Kun je wat voorbeelden geven van mensen die op gaan treden? Waar moet ik precies aan denken? Zeker. We hebben bijvoorbeeld het Dijktheater, Spijkenisse, hebben we klaarstaan. Ed Citroen is iemand die speelt. We hebben Collo, dat is een rapper. We hebben het duo Double. Dat zijn nog twee wat jongere artiesten. Dat vinden we natuurlijk ook heel leuk. Ze hebben echt voor ieder wat wil. Ze hebben heel veel verschillende dingen klaarstaan. Ja, als ik je zo hoor, is het inderdaad heel breed voor jongeren, maar ook voor wat oudere mensen. Ed Citroen ken ik toevallig, heb ik wel eens op zien treden. Wat mooie liedjes zingt hij, Nederlandstalige liedjes. En rap is natuurlijk weer voor de wat jongere generatie. Ik denk dat iedereen gewoon zijn route uit kan stippelen, inderdaad, wat je al zei. Je hebt natuurlijk op die dag maar drie momenten dat je kunt... begint het op vaste tijden? Kun je op drie momenten ergens kijken? Kun je dus maar drie optredens zien? Of verloopt het in de tijd? Het is tussen 12 en 5 is het. En we hebben iedere huiskamer heeft andere tijden gekregen. Oké. Dit hebben we geprobeerd om zo tactisch mogelijk in te delen. En, we zeggen wel eens van als je echt heel fanatiek bent, dan kun je maar liefst 7 optredens zien op een dag. Maar dan moet je wel echt heel erg je best doen. Moet je heel erg haasten om van de ene locatie naar de andere te gaan. Ja, dus dan moet je wel echt een fanatieke gluurder zijn. Vijf optredens is te doen. Dat kan op het gemakje wel lukken. Zeker. Leuk, heel leuk. Zeker. Gaat dit een traditie worden in Nissewaard? Je zegt net, dit is de tweede editie. Kunnen we de komende 10 jaar op jullie rekenen? Dat hopen we natuurlijk heel erg. Ja, dat is, we hopen dat we gewoon lekker blijven groeien en dat mensen enthousiast blijven reageren. En zolang dat zo is, dan gaan wij gewoon lekker door met de organisatie van het festival natuurlijk. Heel goed, heel goed. Jullie hebben een website, je zei het net al. Hoe heet de website? De website is www.glurenbijdeburen.nl/Nissewaard. En daar staat het programma op en ook alle andere informatie nodig hebben om succesvol te gluren, om het zo te zeggen. Nou, leuk. Ik verheug me er al op. Ik woon in de buurt, dus ik ga zeker proberen even aanwezig te zijn. Ik dank je heel hartelijk en ik wens u nog succes met de laatste voorbereidingen. Mensen, zetten het in de agenda. Zondag 10 februari, Gluren bij de Buren in de gemeente Nissewaard op het eiland Voorneputten. Hartelijk dank. Ik sprak erover met Tim Kamphuis. Stay for

smile. You pull the deepest secrets from my heart.